Kıymetli dostlar, efendim programımızın daha ilk dakikalarında size bir müjde verdik, bir sevincimizi paylaştık. Dedik ki Hilal TV ekranlarında bundan sonra dolu dolu, yoğun bir şekilde yepyeni bir programla muhatap olacaksınız. İnşallah izleyecek, takip edeceksiniz. Karşılıklı istifadeye medar olacak diye temenni ediyoruz. Programımızın ismini söyledik, sizler de gördünüz, okudun mu? Fakat bu başlığın altında ne kadar yoğun unsurlar bulunduğunu kıymetli hocamın da izahlarıyla başta ben fark ettim. Yani o kadar çok derinliği var ki bu okudun mu hitabının, konuşulacak o kadar farklı boyutu var ki onları belli yönleriyle arz etmeye çalıştık. Dedik ki bir defa bu okyanusu efendim bir kavanoza doldurmak kabilinden, indirgemeci yaklaşımlardan uzaklaşmalıyız. Okudun mu deyince sadece gazete okur gibi belli şeyleri okumak manasının dışına çıkmalıyız. Tilavetten hocam neredeyse 20 dakika bahsetti. Tilavet, ardından kıraat ve ardından da tertil üzere okumak ki tertil zirvesidir diye söyledik. Tilavet üzerinde durduk. Dedik ki şu kıraati bir anlayalım. Nedir kıraat şeklinde, tarzında okumak? Ardından da tertili kısaca bir çerçeveleyelim. Yolumuza oradan devam edelim. Hocam buyurunuz lütfen. Evet Yusuf Bey, tilavet üzerinde uzun uzadıya durduk. Eyvallah. İyi de oldu hocam. Bu okumanın ikinci aşaması dediğimiz kıraat, Alak suresinin ilk ayetinde de gündeme getirildiği üzere bir akılın okuması, düşüncenin harekete geçmesi anlamında. Yani varlıklar arasında ilişki kurarak o mevcut ilişkiyi anlamlandırabilecek bir zihni faaliyet olarak kıraati algılamak durumunda olduğumuzu ifade ettim. Evet. Gerçekten yaratılan şeylere bakarak yaratana ulaşma, eğer böyle bir derdimiz varsa, bu dert sadece kıraatle elde edilebilir. Yoksa tilavet bunu karşılamaz. Karşılamıyor, evet. İşte Kur'an kıraat edildiği zaman, Peygamberimizin hadisleri var. Kur'an kıraatinin önemine dair, Kur'an'ın faziletine dair pek çok hadis-i şerif var da, kıraatle alakalı da çok özel Peygamberimizin ortaya koyduğu bir takım bilgilendirmeler var. Biz kıraati çok önemsiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin 98. ayetinde kıraatle ilgili mutlaka göz önünde bulundurmamız gereken bir uyarıyla yüz yüzeyiz. Ayette buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah. فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an kıraat ettiğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Bu şu demek. Bir insan peygamber bile olsa, kıraat ederken şeytanın müdahalelerinden kurtaramaz kendisini. Allah'a sığınacak. Allah'ın yardımını isteyecek. Allah yokmuş gibi hareket etmeyecek. Etmeyecek. Bu işin üstesinden ben ne olursa olsun gelirim gibi bir kahramanlığa soyunmayacak. Burada peygamberi bile Allah'a sığındırtan şey kıraattır. Tilavet değil. Tilavet değil. Değil. Tilavet çünkü ederken Allah'a sığın şeytandan demiyor. Tabii ki tilavet ederken de Allah'a sığınabiliriz. Amin. Orada kullanılan kelime اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ Kur'an kıraat ettiğin zaman, Kur'an tilavet ettiğin zaman demiyor. Çünkü kıraatin bir zihin okuması olduğu, bir düşünce hareketlendirmesine vesile olacağı bilindiği için şeytana en çok rahatsız eden şey budur. Tefekkür kısmı. Onu taakkul etme kısmı. Evet, mesela bu kitabın indiriliş gayesi de aslında Saat suresinin 29. ayeti olsa gerek. Evet. Orada buyuruyor ki Yüce Allah, çok nefis bir kavram bizim gündemimize getiriyor. Buyuruyor ki tedebbür kavramı. Tedebbür. Tedebbür kavramı, tedebbür üzere Kur'an okumak bizim görevimizdir. Öyle diyor Yüce Allah. Arka, işin arka kısmını perde arkasında görerek manasında mı acaba? Evet, tedebbür kelimesinin 2-3 tane anlamı var. Biri odur. Önce ayeti okuyayım. Lütfen. Yani kıraat ve tertil ilişkisi bağlamında bu kavramın çok önemli bir yer işgal ettiğini düşünüyorum. Lütfen. Saat suresi 29. ayet. Nisa suresi 82. ayette de geçiyor. Muhammed suresi 27. ayette de geçiyor. Müminun suresi 86. ayette de geçiyor. 4 defa geçiyor bu kavram Kur'an-ı Kerim'de. Eyvallah. Bir tanesini hatırlatalım, yetinelim. Saat suresi 29'da buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekün. Bu sana indirdiğimiz kitap bir bereket kaynağıdır. Bereket dişi bir kelimedir. Hmm. Bu bir fikir üretmesine medar olan, bir zihin üretimi. Çok güzel. O insana üretime kazandı. Çoğalmaya müsait. Müsait, evet. Yani doğurgan bir kitap. Doğurgan. Bunun anlamları sürekli canlı tutulan, hatta anlamının inişi devam eden bir kitaptır. Çok bu. Güzel. Mübarek bir kitaptır mesela. Olunca teberrük kısmı devreye giriyor. Ya saygı değer oluyor. Saygı değer oluyor. Yani hatta en saygı değer olana en çok dokunulmaz nitelendirmesi yakıştırılır. Siz bu vurguları yaptıkça ben nasıl bir zihin çarpılmasına muhatap olduğumuzu esefle düşünüyorum. Zihnimiz çarpılmış. Evet, yani işte mübarek kelimesi. Mübarek kelime. Bereketten türetilmiş bir kelime. Bu bir dişi bir kelime. Bir üretkenlik var bu kitap. Bu kitap standart, stabil bir kitap değil. Bu kitap hareketli bir kitaptır. Canlı, canlı. Bunun anlamları inişi devam eden bir şekilde dizayn edilmiş. Çok anlamlılık üzere programlanmış bir kitap. Bir bereket kaynağıdır bu kitap. Niye indirildiğini gerekçelendiriyor Allah-u Teala iki gerekçeyle. Buyuruyor ki liyeddebberu ayatihi. Ayetlerini tedebbür etsinler. Kim? Yeddebberu herkes. Tedebbür edecek ayetlerini ve liyetezekkere ulul elbab ve ulul elbab denilenler de öğüt alacak. Evet. Hadi bakalım. Ulul elbab olanlar ve öğüt alanlar. Öğüt alanlar. Öğüt alacak şimdi bu adamlar. Ama bu öğüt alma işi sonuç. Bunun sebebi tedebbür. Tedebbür. Tedebbür yapmadan o öbürü olmuyor. Tedebbür nedir? Sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi tedebbür debere kökünden bir fiil. Evet, fiil. Mastar. Debere arka demek. Evet. Tedebbür etmek demek ayetlerin arka planını görmek. Görmektir. Bu kelimenin kökü aynı olan başka türevleri var. Mesela dabir kelimesi. Dabir, tedebbür aynı kökten gelir. Dabir kök demek. Evet. Allah'ın ayetlerinin kökü araştırılsın. Anlamlarının nerelerden beslendiği insanlar tarafından. Ve nerelere uzandığı. Nerelere uzandığı. Nereden geliyor. Siz köküne ulaşmazsanız dallarıyla ilgilenemezsiniz. Çok güzel. Ve zaten ayakta da duramazsınız. Tedebbürün böyle meselenin köküne inmek gibi bir anlamı da var. Hmm. Bir anlamı daha var. Tedebbür, tedbirle de aynı kökten gelir. Evet. Tedebbür, vahyi iyi düşünerek hayatınızın geleceğine dair nasıl bir önlem almanız gerektiğini size öğreten ilkesel bir okuma biçimidir. Çok hoş. Şimdi ayetlerin söylediğine bakacaksınız. Arka planını düşüneceksiniz. Yani söylediğine bakıp söylemek istediğini göreceksiniz. Evet. Satıra bakacaksınız, satır arasını okuyacaksınız. Arasını okuyacaksınız. Yani beslendiği değerleri gözlemleyeceksiniz. Hı hı. Geçmişten beslenecek, hayatı kavrayacak ve geleceğe doğru önlem alan, öyle, daha doğru, daha istikametli bir duruşun sahibi olacaksınız. Öngörü kazandıracak size, evet, bugünkü tabirle. Evet, bunun adına feraset diyorlar. Feraset. Feraset. Feraset diyorlar. O ferasetle ilgili de bir hadis var. Çok yanlış tercüme edilen bir hadis. Onu da aktaracağım. Lütfen. Yani madem öngörü dediniz aklıma geldi. Allah'ın nuruyla bakmak meselesi. Evet. Evet, ben onu çok önemsiyorum. Çok kullanıyor. Yani anlaşılmadan geçiştirildiğini düşünüyorum. Evet. Anlamadan, evet, onu söylemiş gibi, doğru, üzerini örtüyoruz. Kesinlikle. Onu da bir konuşalım hocam. Bayağı çok önemsiyorum. İyi olur. Bu tedebbür onunla çok yakından alakalı. Şimdi tedebbür edecek adam. Ne olacak sonra? Veliye tezekkere öğüt alacak. Hı. Tezekkür, Kur'an'ın isimlerinden biri zikra, tezkiredir. Evet. Zikirdir. Evet. Tezekkürle o aynı kökten gelir. Evet. Kur'an zikirdir, yani hatırlatmadır. Siz birine bir şeyi hatırlatıyorsanız, aslında o şeyi ona daha önce bir söylemiş olmanız lazım. Tabii. Söylemiş. Zihninde olacak ki tekrar hatırlatıyorsunuz. Evet, hatırlatmanın olmayan ancak, bir şey hatırlatılmaz. Anlamı ancak o zaman devreye girer. Hmm. O bilmeden bir şey ona hatırlatılmaz. Ona bir şey önce öğreteceksiniz. Ondan sonra. Sonra hatırlatacaksınız. Tezekkür böyle bir yoğun çalışmayı gerektiren ve o zihnimizin altyapısına işlenen o ana bellekte olan bilgilerle buluşma eylemidir tezekkür. Evet. Bu da tedebbürle elde ediliyor. Bu tezekkürü kim gerçekleştirecek? Ulul elbab. Ulul elbab. Hmm. Ulul elbab demek sağduyu sahipleri demek. Öyle tercüme ediyoruz. Elbab lüb kelimesinin çoğuludur. Öz. Öz. Çekirdeğin kabuğunun içindeki öz. Hmm. Bir Müslüman Kur'an'la uğraşacaksa, Kur'an'ı anlamaya çalışacaksa kabuğuyla değil, özüyle. Kışırla değil, özle uğraşacak. Öz, öze ulaşacak. Öze ulaşacak. Öze ulaşmadan tedebbür olmaz. Çok güzel. Ulul elbab budur yani. Evet, ulul elbab o demek. Çekirdeğin içini, içiyle ilgilenen ve asıl derdi gözlemleyip oradan öğüt almayı başaran adamlardır. Tedebbürü gerçekleştirenler. Kıraat böyle bir eylemdir. Çok güzel. İçini deşeceksiniz. Köküne ineceksiniz. Arka planını göreceksiniz. Böylece bunun sizden hayata dair neler istediğini daha iyi kavrayacaksınız. Tedebbür böyle bir okumadır. Evet. Kıraati böyle tamamlayan önemli bir kavramdır. Eyvallah. Bunu böyle yaparsanız işte tedbir yani ehli de olursunuz. Tezekkürü gerçekleştirir. Tezekkürü gerçekleştirir. Ulul elbab safına katılırsınız. Katılırsınız. Evet. Harika. Böylece kabukla ilgilenenler değil, özüyle meşgul olanlar safında yer alırsınız. Demek ki bu bir iddiadan ibaret değil. Bu bir fikir işçiliği gerektiriyor. Hı hı. İğne ile kuyu kazacaksınız. Ama kazdığınız her milimetrede önünüze Kur'an'ın bir başka hakikati çıkacaktır. O hakikat sizi önünüzü görebilecek şekilde programlayan bir rota çizecek size. Evet. Adamı yolsuz bırakmaz. Evet. Tedebbür, tezekküre dönüşen önemli bir okuma biçimidir. O bize Allah'ın emrettiği, bizim öteleyemeyeceğimiz, erteleyemeyeceğimiz, Kur'an üzerinde zihni tasarruflarımızı ortaya koyabileceğimiz bir entelektüel okuma. İşte bir ileri düzeyde okuma biçimidir. Evet. Bunu da herkes kendi hissesi kadarıyla, yani kendi hani halkın çünkü bütün katmanları üst düzey zihinsel aktivite ortaya koyamaz. Hani çünkü basit düşünme var, kavramlarla düşünme var, düşünmenin değişik şekli. Şüphesiz. Ama herkes kendi gayretince, yapabildiğince diye aklımdan geçiyor. Doğru. Kapasitesince. Onu en sonuna kadar kullanmaya çalışacak. Tabii çok iyi bir yere temas ettiniz. Biz bu konuları konuşurken bizi izleyen kardeşlerimizin bir kısmı evet. Ümitsizliğe kapılıyor. Aynen diyor ki, öyle. Eyvah yandık diyor. Biz bunu yapamayız. Bunu yapamayacağımıza göre demek ki bizim Kur'an'la irtibatımız yok. Evet. Hayır. Biz köydeki ninemizi, evdeki yaşlı teyzemizi, eyvallah. Onlar tilavetin okuma kısmıyla, tekrarlama kısmıyla, lafızlarla meşgul olma kısmıyla ve bildiği doğruları yaşama kısmıyla hayatlarını devam ettirsinler. Ben çok iddialı cümleler sahibiyim bu konuda. Kur'an'ı anlamadan okumanın da sevap olduğuna inanıyorum. Amenna, kesinlikle. Kur'an'ı okumasını bilmeyen bir insanın, tabi bu bir ayıptır ama, hani bilmiyorsa bile, bilene kadar, Kur'an metninin yüzüne bakmasının bile sevap olduğuna inanıyorum. Evet. Çünkü ona bakanlar Allah'ı düşünürler. Evet. Allah'ı düşünmek bir tefekkürdür. Bu önemli bir ibadet değeri verir. Onlar tabii ki öyledir. Onlarla ilgili söylemlerim, onları yüreklerini burkmasına lüzum yok. Biz din adına konuşan insanların, entelektüel olduğunu düşünen insanların, Allah'ın yani tercümanlığını yapma iddiasında bulunan insanların, Kur'an'dan beslenmeden, Kur'an'ın referanslılığını ortaya koymadan, kendi aklına estiği gibi, ulu orta, başkalarının nakilli kanaatlerini naklederek bir din sunumu yaptıklarını zanneden insanlaradır önemli bir sözüm. Eyvallah. İkincisi de kainat kitabını Allah bizim önümüze bir laboratuvar gibi açtığını söylüyor. Bütün bilim insanlarına Kur'an'ın bu kainatı okusunlar diye önemli bir ev ödevi verdiğini düşünüyorum. Emrasın. Bu ev ödevleri herkese yöneliktir. Evet. Yani bunu birileri yapınca diğerleri kurtulmuyor. Evet. Bu görev herkesindir. Biri şu oranda yapar, oranda. Biri başka bir oranda yapar. Ama görev hepimizindir derseniz bu görevi ideal anlamda yapabilen fertler çıkar. Çıkar. Ama bu bizi ilgilendirmiyor dediğiniz zaman hiç kimseyi ilgilendirmez oluyor. Çok böylece bu işi yapan hiç kimse kalmıyor. Çünkü keyfiyet de kemiyetin içinden çıkıyor. Evet, yani elbette. Bir genel bir talep olacak ki onun içinden daha üst düzey olanlar çıkabilsin. Tabii. Ama altyapı yoksa ne çıkacak? Tabii, çıtayı yüksek tutacaksınız evet, ki evet. Daha ileri düzeylerde dereceler bekleyesiniz. Çok güzel. Yani tabandan giderseniz yüksek atlamada hiç dereceniz olmaz. Bir söz var hani diyor ya, yıldızlara bir ağacın tepesine çıkmak istiyorsanız yıldızlara bakmanız gerekir. Evet. Yani yıldızlara bakarsanız bir şeyler çıkarsınız canım. Çıkar, mesafe kat edersiniz. Ya bir mesafe kat edersiniz. Yani aynen. Daha yükseğini bilmiyorsanız yerde sürünür durursunuz. Doğru hocam. Yani Kur'an-ı Kerim'in böyle yani hayata dair okumalar içeren bir mesajı olduğunu, kainata dair insanları yönlendiren bir mesajlar içerdiğini ve bunun bir tercih değil, bunun bir zorunluluk olduğunu ortaya koyuyoruz. Tedebbür emreden ayetler herkese yönelik ayetlerdir. Evet. Ne kadarını başarır, onu insanın durumu evet. belirler. Ne bilelim? Biz biraz başarırız, bir başkası biraz başarır. Onun için biz yaptığımız eylemlerle cenneti hak ettiğimizi hiç iddia etmeyiz. Kesinlikle. Çünkü bunun ideal olanı bizim için ufuktur. Oraya kadar kabahatimiz ne kadardır? Allah-u Teala bizi inşallah kabahatlerimizden dolayı bağışlayacaktır. Ama yani bir ağaç örneği verdiniz. Bir adamın ağaca tırmanması için siz ona yardım edersiniz. Fakat o önce ağacın gövdesine bir sarılacak ki siz de ayaklarından destek olacaksınız. İtebilirsiniz, omuz vereceksiniz, bir şey olacak. Adam ağaca hiç sarılmadan siz ona nasıl destek olacaksınız yani? Adamı tutup da ağacın tepesine atamazsınız. Atmak gibi bir durumumuz yok. Derdimiz işte Kur'an'ı anlamak isteyenlere ufak bir katkıda bulunmak, kıraat denen okuma biçiminin standart okumadan çok farklı olduğunu onlara hatırlatabilmek, böyle bir görevimiz olduğunu, bunun tabii. bir lüks, bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu ortaya koyan bir hatırlatmacılıktır bizim yaptığımız. Aynen öyle. Yoksa işi yokuşa sürmek ve bir imkansızı dillendirmek gibi bir derdimiz asla yoktur. Evet. Allah-u Teala Kur'an'ında bir şeyi emrediyorsa o bir defa kolaydır. Evet. Emrediyorsa teklifi mala yutak, hani eski tabiri olmaz. Evet. Kaldıramayacağımız yükü bize teklif eder mi? Tabii, emreder etmez. Mi? Böyle bir şey olmaz. Biz şimdi en basit yükümlülükleri de yapmadığımız için her görevin zor olduğunu zannediyoruz. Evet. Hayır, bu şeyi bir gir bakalım işin içine. Biraz bir uğraş bakalım. Peygamberimize bu vahiy 23 yılda gelip tamamlandı. Evet. Yani onu 23 yıl meşgul eden bir kitap seni de 2 sene meşgul etsin canım. Ya. Yani ondan daha mı zekiyiz? Yani onun koca çeyrek asırını alan bir kitabı biz de yani bir 5-10 sene bununla uğraşmak durumundayız. Bu bir lüks değil. Evet. Yani boşuna uğraşı değil. Allah'ın kitabı bizden böyle şeyleri tabii. istiyor. Ama bizi öyle bir klişe laflarla bu kitaptan uzaklaştırdılar ki. Mesela Yusuf Bey düşünebiliyor musunuz? Adam diyor ki din ilimleri dünya ilimleri. Evet, böyle tamam. bir ayrım var. Din ilimleri çok dünya ilimleri deyince din ilimleri adam diyor ki tamam ben Kur'an'ı okurum. Tefsir, hadis bakarım diyor. Bakarım tamam. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Ya din ilmi dünya ilmi diye bir ayrım son derece yanlış bir ayrım. Bizim dinimiz dünyayı ihmali hoş gören bir din değil. Bu kitap kainata gönderme yapan bir kitaptır. Evet. Dünya bilimi dediğin şey de dinin yönlendirdiği bilimlerden oluşan efendim değerlerdir. Aynen. Yani onun kainat rakibi Allah'ın değil ki. Kitabı gibi görülmeyince hocam okuma evet. biçimi de tek bir okumaya indirgenince bakın anlattıklarınızın hepsi zincirleme. Evet. Hepsi birbirine zincirleme reaksiyon halinde. Evet. Yani böyle kategorizasyonlar yaşanınca yani kitap hayatımızdan çıktı. Evet. Kitapla yüz yüze olanlar bile kitaptan hicret ettiklerini fark edemez duruma geldiler. Hele bir de bu başka bir alemle alakalıdır. Öbür bilimler başka bir alemle alakalıdır diye. Bir de böyle bir ayrım ortaya çıkınca bizim kıraat dediğimiz, tedebbür dediğimiz, tezekkür dediğimiz, tertil dediğimiz okumalar Müslümanın gündeminden tamamen çıkmış oluyor. Evet. Geriye bir tilavet kalıyor. Onun da 3 anlamından bir tanesiyle kör topal işte bir iletişimimiz var. Evet. Bu doğru bir okuma biçimi evet. değil. Şimdi vahyin gelmeye başladığı ilk günlerde Müzzemmil suresi iniyor. Evet, evet, evet. Müzzemmil suresi çok garibime gidiyor. Şimdi insanlar Müzzemmil suresini okuyor, anlamadan anlamış numarası yapıyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Diyor ki, Estağfirullah, ya eyyühel müzzemmilu, ey müzzemmil. Müzzemmil, nedir müzzemmil? Ya eyyühel müddessiru, ey örtüsüne bürünen peygamber. Buyur. Kalk. Şimdi bitti. Bu tercümeyi böyle yaptın mı zaten daha bir şey yapmana gerek yok. Yani peygamberimizi bir battaniyeyle örtünmüş gibi tanıtıyorsa bir müzzemmil kelimesine bu anlamı veriyorsak hiç daha yapacak bir şey yok. Tam tarihsel bir metin oluyor. İş kadifeye, battaniyeye indirgenmiş oluyor. Yani eve gelmiş titreyerek üzerine örtmüş. Evet falan. Orada da işte zemmiluni demiş. Beni örtün demiş. Beni evde bir tek Hazreti Hatice var. Niye zemmilu diye çoğul kullanıyor? O da bir garabet. Garabet düşünün. Ya bir sıkıntılar var bu işlerin içerisinde. Fakat bakın Yusuf Bey, işin içinde insanlar olarak biz bile o örtünmeyi bir nesneyle örtünme olarak algılamışız. Halbuki İbn Abbas diyor ki en son Müzzemmil suresinin tefsiriyle meşgul olduğum için çok ta o surenin içinde yüreğim kaynıyor. Orada İbn Abbas diyor ki el Müzzemmil demek Hazreti Peygamber'in vahiy ile ve risaletle buluşmasıdır. Allahu Ekber. Bak bunu İbn Abbas söylüyor. Çok güzel. Niye bunu hiç canlandırmadık biz? Hep örtünmeyi bir battaniyeden ibaret saydık da peygamberimiz yani titreme tuttu da üzeri örtündü de filan. Allah Allah. Yani Cebrail'i ilk gördüğü zaman tabii ki etkilenmiş olması normal ama siz Müzzemmil kelimesini öyle bir örtüyle ifade ederseniz. Ona indirgerseniz. Ona indirgerseniz o ayet hem tarihsel kalır hem tarihsellik içerisinde de muhtemel pek çok anlamın bir tanesine mahkum edilmiş olur. Halbuki el Müzzemmil hepimizi ilgilendiriyor. Evet. Ey vahiy ile bürünmek isteyen adam demektir. Allah Allah. Bizi de ilgilendiriyor bu. Vahiy ile inşa olmak için vahyin hayatınıza bir şeyler katmasını istiyorsanız siz vahiy ile yüzleşeceksiniz. Tilavet edeceksiniz, kıraat edeceksiniz, tertil edeceksiniz ki vahiy size kendisini atsın. Siz hayatınızı vahye vakfedeceksiniz ki vahiy hayatınıza istikamet versin. Evet. Yani Müzzemmil'i böyle normal bir örtünmeye dönüştürdüğünüz zaman ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Kumil leyle illa kalila. Evet. Gecenin az bir bölümü hariç kalk. Kalk. Kalkınca hemen parantez açıyor. Kalk ve namaz kıl. O ayetlerin indirildiği dönemde namaz yoktu. Öyle bizim bildiğimiz namaz, rükünleri, şartları, vakitleri, rekatları belirlenmiş bir namaz yok. Daha yeni başlıyor vahiy. Evet. Yani gecenin o vaktinde kalkmayı bu anlamda namaza hasrediyor. Evet. Böylece gece yapılacak en iyi iş namaz kılmaktır. Hayır. Gece yapılacak işin ne olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Biz parantez açmamıza gerek yok. Kumilleyle geceleyin kalk. Tabii geceyi kaldır anlamı da var bunun. Evet. Geceyi ayaklandır. Ayaklandır. Yarısından biraz önce, yarısından biraz sonra. Benim kanaatim o ayetler peygamberimize bir gecede en az 3 defa kalkmayı emrediyor. Ölümün ikiz kardeşi olan uykuyu hareketlen. Geceyi aydınlat. Tabii. Gibi birçok anlam çıkarılabilir. E kardeşim, uykusuna hükmedemeyen adam yarınına nasıl hükmedecek? Herkes uyurken siz de uyursanız herkesten ne farkınız kalacak? Evet. Koca bir iddianın sahibi Hazreti Muhammed gecenin uykusuna mağlup olacak bir adam olmamalıdır. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki geceleyin kalk. 3 defa. En az 3 defa. Yorumcular bunu ya gecenin yarısında ya biraz öncesinde ya biraz sonrasında diye oradaki ev edatına veya anlamı veriyorlar ama ben hiç o kanaatte değilim. Çünkü o surenin 20. ayetinde bunun veya anlamına gelmediğini söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki inna rabbeke ya'lemu enneke tequmu edna min sülüseyil leyli ve nisfehu ve sülüsehu. Üçte ikisinde, yarısında ve üçte birinde sen ve müminlerin ayakta bulunduğunuzu Rabbin biliyor diyor. Şimdi ayakta bulununca ne istiyor Allah-u Teala? Buyuruyor ki evzid aleyhi ya da işte yarısından sonra kalk ve reddilil Kur'an'e tertila. Kalkınca ne yapacağını söylüyor. Kalk ve Kur'an'ı tertil üzere oku. Şimdi ne oldu Yusuf Bey? Tertil üzere okumayı neye dönüştürdük biz biliyor musunuz? Tertili tecvide kurban ettik. Şimdi tertil harfleri açık açık peşi peşine güzel okumak. Anlamlarından biri süze budur. Süze süze ağır ağır. Ağır ağır. Okumak. Yani bu lafzın tekrarıyla, telaffuzuyla alakalı bir anlam vermiş. Yani geleneksel algı. Evet. Merhum Elmalılı Hamdi Yazır bu ayeti izah ederken diyor ki tabi doğrudur diyor. Yani tecvitli de okumak lazım. Çünkü tecvit demek işi yoluna koymak demek. Caddeye sokmak demek. Yani yanlışlıklardan uzaklaştırarak doğru bir telaffuz ortaya koymak. Patikalara, pıtraklı tarlalara sürmeden caddeye sokmak. Caddede, caddeleştirmek yani. Çok güzel. Düzgün bir yoldan gitmek demektir. Tecvid o demek. Kur'an'ı da o anlamda tabii tecvidi küçümsediğimizi asla düşünmesin kardeşlerimiz. Ama tertilin tecvidle ilgisi, tecvid dediğimiz o işi yoluna koyma anlamındaki hassasiyetimiz tertili sağlamak içindir. Tertilin aracıdır. Aracı amaç haline getirdiğin zaman... İş bitiyor. İş. Tecvitten ibaret kalıyor. Bu defa uğraşıyorsunuz. Kaf nasıl kalkaleyle çıkar? Elmalı diyor ki kafın kalkalesiyle çatlatılmasıyla uğraşırken kafın içinde bulunduğu kelimenin anlamını buharlaştırmayın diyor. Çok güzel. Yani tertil Kur'anlaşarak Kur'an'ı okumak demektir. El anda problem hocam bu. Evet. Aynı çatlatmayla dediğiniz gibi kafın kalkalesiyle uğraşırken anlam uçup gidiyor. Anlam buharlaşıyor. Halbuki mesela o kelimelerde kelimelerdeki harflerin seçilişi çok mucizedir. Öyle acayip kelimeler vardır ki kelimeyi telaffuz ederken anlamı zihninizde aşağı yukarı beliriyor. Mesela diyor ki feküb kibu fiha. Feküb kibu fiha. Keb kebe küb kibu bir kemik sesi veriyor. Aynen. İnsanların mahşerde cehenneme atılırken çıkartacakları sesler için kullanıyor onu. Feküb kibu fiha hum ve lavun. Kelimenin kendisi de anlamını hissettirecek bir telaffuza sahip. Sesteşlikten çıkıyor. Çıkıyor. İşte Nas suresini okusunlar. Bir fısıltı, bir vesvese. Zaten şeyi, değil mi? Fi sudurin nas. Ellezî gulâvdu birebbin nâsi melikin nâsi ilâhin nâsi min şerril vesvâsil hennâs. Ellezî yüvesvisu fi sudurin nâsi minel cinneti ve nâsi. Böyle fısıltı, bir vesvese şeyi zaten hissediliyor. Çok güzel. Elbette bu anlamda tecvid önemlidir. Hiç ona diyecek bir şeyim yok. Ama mesele tecvitten ibaret değildir. Tecvidi tertilin aracı gibi görerek, tertilde anlamla bizi buluşturacak o yoğun ilgimizi tecvid aracılığıyla ortaya koyacağımızı düşünmek durumundayız. Ama meseleyi tertil üzere Kur'an okumak, hadır üzere Kur'an okumak, yani okumadaki diyelim ki dakikaları işin içerisine katarak tertili asıl anlamından uzaklaştıran bir anlam kayması yaşanıyor. Programın başında söylemiştim. Kavramlara Kur'an'da Allah'ın yüklediği anlamlar üzerinden kavramları tanımaya gayret etmek lazım. İçini boşaltıp kendimiz yüklediğimizde kendimiz dolduruyoruz. İş zamandan çıkıyor. O zaman Müzzemmil suresinin ilk ayetlerine de gece kalkınca namaz kıl diyor. Gece kalkınca yapılacak iş tertildir. Tertil Kur'anlaşarak Kur'an okumak demektir. Evet. Hücrelerinize yedirerek Kur'an okumak demektir. Yani hayata Kur'an'ın bak dediği yerden bakmaktır. Eyvallah. Hayatı Kur'an'ın istediği gibi yaşamak. Onu insanın yüreğine yerleştirmesini, yazmasını sağlamaktır. Eyvallah. Onun için tertil kıraatten daha öte bir üst. Hakikati, daha üst bir okumayı ifade eder. Kur'anlaşarak Kur'an okumak. Ben bu kelimeyi özellikle kullanıyorum. Sanki şöyle bir şey aklıma geliyor, bilmiyorum doğru mu? Yani hem kıraati hem tilaveti tertilin içine de dahil ediyor. İkisini birden de kapsıyor. Elbette. Gibi bir anlam da çıkıyor. Hiç şüphesiz. Bu kavramların üç tanesi birbirinden bağımsız şeyler değiller. Birbiriyle iç içe. İç içe. İç içe. Kompartıman gibi ayrı değil yani. Değil, hayır. Değil. Tertil üzere Kur'an okuyan adam aslında tilaveti de yapan adamdır. Kıraati de yapan adamdır. Harika. Ama mesele tilavet ve kıraatten ibaret değil. Bunun bir tertil boyutu da var. İşinizi okumanızı oraya yönlendirin ki böyle bir okuma biçimi insanın yüreğinin Kur'an'la buluşmasını sağlayacak. Öyle diyor Furkan suresinde Allah-u Teala. Kafirler diyorlar ki peygamberimizin Kur'an'ı uydurduğunu düşünen kafirler diyorlar ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً Kur'an'ı buna topluca indirilseydi ya. Bir kere de indirilebilir. Bir kere gelseydi. Kedalike. Diyor ki Yüce Allah haklısınız. Böyle de olabilirdi yani. Ama öyle olmadı. Niçin? لِنُسَبِّتَ بِه۪ي فُعَادَكَ Yüreğinizi dayanıklı hale getirmek için. وَرَبْتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا Onun için bunu yavaş yavaş size aktardık. Kur'an'ın inişi 23 senede tertil üzere yavaş yavaş gelmiştir. Kur'an okumada okuma biçimimiz tertil üzere yavaş yavaş şekillenmelidir. Kur'an'ı anlatırken de İsra suresi 106. ayetin buyruğu gereği yavaş yavaş insanlara aktarmak diye bir görevimiz var. Ve Kur'an'ın faraknahu litekra'ahu alennasi ala muksin. Bunu insanlara yavaş yavaş ağır ağır kıraat edesin diye bunu peyderpey parça parça indirdik diyor. Demek ki tedriciyet kanunu dediğimiz şeyi de buradan çıkarıyoruz. Evet. Aşama aşama. Aşama aşama. Yani demiri döve döve. O çeliğe suyu vere vere. Vere vere. Yedire yedire yapmak tabii, lazım. 23 yıl süren bir iniş, okumada bir tertil, aktarmada da bir tertil söz konusudur. Yavaş yavaş gidecek bu iş. Peygamberimize soruyor Abdullah bin Amr diye bir sahabi. Ya Resulallah, Kur'an'ı ne kadar zamanda okusam doğru bir okumadır? Peygamberimiz buyuruyor ki bir ayda. Bir ayda. Bu adamlar, sahabiler Kur'an'ın indirilişine şahit olmuş tabii, insanlar. Tabii. Onlar ayetleri çok iyi bilen insanlar. Buna rağmen diyor ki bir ayda oku. Ya Resulallah, daha az zamanda okuyabilmeye imkanım var. Tamam diyor, o zaman 20 günde. Daha da yapabilirim diyor. 10 günde oku diyor. Daha da yapabilirim. Bunun üzerine buyuruyor ki İkra'ha fi seb'in ve la tezid aleyhi. Tamam diyor. 7 günde, en çok 7 gün. Daha aşağıya indirme bu işi, kıraat anlamını kaybetmesin. Kıraat orada, çünkü hitapta da kıraat. Kıraat. İkra'ha. İkra'ha. Kur'an'ı veya ikra'hu Kur'an'ı oku. Fi seb'in, 7 günde ve la tezid aleyhi. Artık bunu daha da aşağıya indirecek bir atırım yapma. Kıraat böyle bir okuma biçimidir. Yani düşüne düşüne. Hele ki bunu bilenlere yönelik bu ifade. Tabii. Muhatap biz, olmuş, şahit olmuş. Onlara söylüyor. Ya bizim için? Şimdi ben mesela Ramazan mukabelelerini de bu hadisle buluşturmaya çalışırım. Yani Ramazan'da bir ayda mukabele okumak, Peygamberimizin aslında Kur'an'ı bir ayda okuyun efendim isteğini de bir çeşit karşılıyor. Tabi mukabelenin asıl mantığında vahyin indirilişinde her yıl gelen vahiyleri kontrol mantığı vardır. Var. Şüphesiz ama bunun böyle bir tarafı da vardır. İşte biz de inşallah Kur'an'ı yavaş yavaş anlatacağız insanlara. Daha çok şeyi çorba yapmaktansa daha az şeyi daha düzgün ifadelerle, daha net bilgilere, kalıplara dökerek kardeşlerimize ulaştıracağız ki ancak bir tertil üzere Kur'an okumanın efendim küçücük bir imkanını elde etmiş oluruz. Yani çok karıştırarak işi götürmek de çok doğru değil. Çok doğru değil. Gayet net hocam. Allah razı olsun. Çok vazih oldu. Özellikle bu programda Kur'an'ın o oku hitabının ne olduğunu, oku hitabının zımnında, arkasında neler, altında neler barındırdığını çok gerçeğiniz çağrışımlarla ele aldık. Kıraat, tilavet ve tertil üzere okumanın ne anlama geldiğini. Evet. Gerçi vaktimiz kalsaydı Kur'an'ın bilhassa isimleri üzerinde de durmayı arzu ediyordum. Fakat belki bir sonraki programımızda kısaca bir girizgah yaparız o isimlere. Ardından da inşallah Fatiha suresine başlarız hocam. İnşallah. Fatiha suresini elimizden geldiğince konuşmaya çalışırız. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa etmek durumundayız. Peki. Bir başlangıç yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Eksik olmayın. Kıymetli dostlar, okudun mu diye başlayan bu programımızda bugün okumanın ne idüğünü efendim arz etmeye, konuşmaya, masaya yatırmaya çalıştık elimizden geldiğince. Bir sonraki programımızda inşallah karşınızda olacağız. Bunları düzenlice takip etmenizi bendeniz tavsiye ediyorum. Çünkü bir sistem takip edeceğiz. Bir yerden başlayıp bir yere doğru kademe kademe yavaş yavaş gideceğiz. Bunu da özellikle bilmenizi istiyorum. Burada da yol haritamızı bilmek istiyorsanız tekrar arz ediyorum. Kısa surelerin tefsiri. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamın eseri şu anda iki cilt halindedir. Efendim üçüncü diğer cilde gelmek üzeredir. Düşün yayınlarından özellikle söylüyorum. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Okumakla meşgul olunuz. Olalım diyoruz efendim. Hoşçakalın. Thank you.